العذابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِيِّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمْ وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما اولس قباحتنا اهل کتاب ذکر شیو امینس کی بیا عیسیٰ علیہ السلام دو شبہی جواب جدا غب حق کی ردی دا دعوان عیسیٰ علیہ السلام قتل کرے او دا خبر دروغ وا نو قران دې دې کې ډېر زور لګاو د دې پرد باندې اول وی چې وقولهم ان قتلنا المسيح دا خو دې خبره حقیقت نه دي داسې بیا وی ما قتلوا وما صلبوا دروغ وی اینه قتل کرده اینه پانسی کرده بیوی وما قتلو یقینا بر رفعو اللہ ویلیم اللہ بچ کرده او خیجولی اسمان تا پر پسی بیازی کرکی دا آیت ندید پارا عیسیٰ علیہ السلام باندې موت نظر آغلی او باندې چې کله موت راځي ناغا وقت کے با اہلی کتابو کے یہودی او عیسائی نہیں ٹول و مسلمانان عیسیٰ علیہ السلام د موت نمخ کی با دا ټول یهود نسوارا چی سمردی پا دنیا کی دی با ټول مومنان شی اگاو که بیا یهودی نسرانی با نی ټول با یو مسلمان قومی علی با عیسیٰ علیہ السلام باندې موت راضی چی دنیا کی دا انقلاب راشی چی صرف مسلمان با یو بل سوک با نی نبا یهودی نبا عیسائی نبا مجوسی نبا نوری صرف مسلمان بھئی اگر دا سی او خیستہ دور دے لگو وقت دے سلویخ کالے و باغی کی با کفر نئی اگر کی با بی دین نئی اگر با ٹول صحیح اسلام از ایمان رانا بھئی دا دلیل دی عیسیٰ علیہ السلام پا جون پا حیات باندی چاہ جون دے دے او باندی موت ندر آگلی و ایم من اہل الكتاب نشتے پا دے اہل کتابوں کے دا سے سوکو اللہ لیؤمن النبی قبل موتی مگر خام خائمان براوڑی پدې عیسی علیہ السلام باندې مخکې د مرګ د دنا زمير دواړو کې عیسی علیہ السلام ته دی لیومن النبیه عیسی علیہ السلام قبل موته مخکې د موت د عیسی علیہ السلام دی معنا د پر مستقل حدیث ته مسلم شریف کې ابو هريره رضی الله عنه په روایت سره چې نبی له سلام ویلو چې لئن زلن عيسى فيكم خامخا و عيسى عليه السلام را کوزيږي د اسمان نه او یو څو کارونه وکي چې را کوزي ولیکسرن الصلیبا د عیسایانو چې په دې خپلو مکاناتو او بنگلو باندې کما خاخه درې غاخي نه رکړې دا و ماتي کې ولې دې کې دې مطلب دا چې خدایان درې دي ځکه ویل درې غاخه جوړ کړې درې ناغه به ماتي هر ځای چې دا عیسی علی السلام ماتي صلیب دې د صلیب وي او ولایت لن الخنزیر ا دنیا کې و خنزیر پاتې نشي هر څومره او ټول قتل کی عیسی علیہ السلام به حکم کی نخنزیر به پاتې نشي او جزیه بنی هغه وخت کې پولی جزیه پچای په یهودو او نصاراو چې نبی علیہ السلام په وخت کې وا کلاغي جهاد وکړو نو بس اکثر دی یهود ملکونو روم داغیو شام داغیو یمن داغیو عراق کیو ټول ملکونه نو بچې کله فتح وکړو تقریباً د به جزیه ولګولا چې تاسو به د اسلام ماته جون تیروي ځکه ایمان خواغی نه راوړ کنه بل په ایمان کې زبردستی هم نه و درې خبرې وې هغه څه کنه چې ایمان راوړې چې انکار به وکم بیا به وته وی چې جزیه ومنه چې اسلام ته وتاځو په کال کې دومره مال راوړې اوی کی با اوخانومو اوی کی با نقط معلومو اوی کی با قیمتی جوڑی جامیموی پا یمن والو ادعا مقرر کردی او دا اوی کی با اصلیموی چدا بتاسو مسلمان بادشاہ تا راوڑای دا جزیہ وان او کذاب هم نور کولا نذریم نمبر کې هغه سره د توري نکار واستلو کنه نو بس اکثر ملکونه د اهلی کتابو هغه سره دغه کارو کو نبی له سلام چې ایمان راوړل خو لیکن جزیه قبول کړه چې بالکل مونږ به تاسو له دومره په کال کې درکو ومن تسوائے ما زکا پا دین کی خود زبردستی نشتا چی پا زور و بخلق مسلمان ہے نا خود اختیار شیده دا خواخی شیده دا جنگونا خواخی سر عدید پارکی دو چاگی خیر نکو اگیو پا دی مسلمانانو باندی حملی کولی دی تا بے تیاری کول چه نبی علیہ السلام با پوشن و بس لا بڑو رس ندید پارک ندا جزیم ازیت راگ پوری دا چه عیسیٰ علیہ السلام سو پوری ندرہ کس چوے دنیا تا چه اگر آکس چن بیا با جزیت زکا نہیں چه یہودی با نہیں عیسائی با نئی طول با مسلمان شی جزیه با دا چاناخ او ضرورت با سپاتی شی دغا وقت کے چه ارسم را احلی کتاب پا دنیا کی دی اگی طول با پا عیسیٰ علیہ السلام باندی صحیح ایمان راوڑی چه دا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بنده دے دا اللہ رسول دے دا حضرت مریم زیه دے دا باغا وقت کی ایمان راوڑی خان و ام من اہل الكتاب نشتے او تند اہل کتابنا اللہ لیؤمنن نبی مگر خامخا با ایمان راوڑی پا عیسیٰ علیہ السلام قبل موتی مخکې د موت عیسی علیه السلام نا و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا او پر ورځ د قیامت باشی عیسی علیه السلام په دې باندې گواہی کوونکې او په گواہی کوي کنا څنګه بتصدیق من صدق و تکذیب من کذب چچا پاغبان دی یقین کړو پاغي ایمان راوړو نو داغي د پاره به دغه گواہی کوي چې دا مؤمنان دي زمو مرګ ورتیا کړو ادي په ما ایمان راوړو او چچا تکذیب کړو نو پاغي به دغه گواہی کوي بس چې دی ایمان نو راوړې دي تکذیب کوو او دی قسم قسم الزامون لگول چیزا مخی ذکر شکنا شہیدن دامانا گواہی داغا وقتو چیسا علیہ السلام دنیا کی وہ او ندی ٹول حالی علی دو ندی کی خوچائی ماندہ سے نورا ہو رہے دا حواریینو حواریین حدیسا علیہ السلام مرگریو اغی ایمان راوڑو او غصر اکلک ادری دو نور طول جسم رو اغی طول کفر کرو کنا خوا عیسیٰ علیہ السلام با پی قیامت کی دقا گواہی کئی خوا یکون علیہم شہیدہ سورة مائدہ کی با امراش ادامین کے دی عیسیٰ علیہ السلام پا حق کے کلام جا راوے نوز بیا آغا اسباب ذکر کئی او عیبونا ذکر کئی چی اول از مخ کی بیان شیو نوزا دول سم دی او تعلق اید فبما نقضهم سر دفا فبما نقضهم پا سبب دادی چی دی وعدی ما تکڑی وی او فبظلم بل په سبب د ظلم داغی کسان چې یهودیان دي حرمنا علیم مونږ حرام کړل په دې باندې په دنیا کې طیبات ډیر بهتر طعامونه ډیر پاک خوراکونه ډیر مزیدار او خواږه خوراکونه هغه هم په حرام کړو او ته په دنیا کې سزا ملو شو ها اسباب یې سو دغه چې مادیماتول ظلمونه کول دې پوجا په الله طیبات بن کړنو یو سورته انعام کې بیا راشي قال الذين هادو حرمنا كل ذي ظفر په يهوديانو باندې الله یې مونږه اغا سی دنام حرام کرل اغا ساروی چه دا غیخ پا روغ دا چه دا پخوا حلالو کنا اسونا شو پخان شو تغیب بیم حرام کرل او چه دا کم اخ پا چاو دی دا ومن البقر والغنم غان گڑی بیزی دې په سحرام کړیو حرمنا علیهم شحومهما دې دې غواز دې دا خو مخرا کو نو کنه خان پاغه وخت کې دې کې جدا لذت او جدا غواګوالو دا چې سوره وخت یې ریګین دارشینا خپل غواګوال لري کېږي خان نو چې د دې سارو په دې وحو کې او په وازدو کې کم خواگوالی و کم مزاوا دیر بہتر نا پہ اللہ بند کرو چی باس دیکھو پاگی بند کریو خو مفسرین ہوئی چی دا کاروسم پہ دنیا کی جاری دے دے امت کیوں چکلے او بندہ دا اللہ دیر نافرمان او باغی او سرکششی او ظلمون اکی دا اللہ پی خخور اکون بان کی جنور ویرانا نخوری دا سی بیماری پی راولی چی دا غید وجی ناغ بیا چر تخشی زنانی چی خوڑی خوا چر تا بہترین تو عام دے داوی پوجبان دی بدن تا ډیر قوت حاصلی ناغه په الله باندې کې بس چوس دا تورې وې شي ایسره واخري ناغه معمولی اون تی سيزونه چې وړي وا پکې نه نور سو مالگا مرچکے او پکی نہیں چاوی سرا پتوان کی لذت پیدا کی گیا او پکی نہیں بس سخن مین بے نہیں بس دغا سی بے اپنی لکا پجمی کی چے پروجا کے پیشمانی مال عبس کے نا سخن کی بس دا سی لکا سرے چے گولے چے دقا سے حال دا دی خلق دی خواه فراک باقی خو لذت با باقی نئی نالاوی دا کوما وسم دا سی کوما دا پاگا خلق بامن چاگی سرکشے کئی ظلمون کئی دا اللہ دا حکم خلاف ورزے کئی اللہ سر بغاوتون کئی نو سر دا مال دولتنا سر دیر لوے وساتنا اللہ پی دا حرام کی او بعد دی خلق و تخفہ کی گی چیزی لگیا ہی کنا ادا وخی راکا گی ادا کبابو نخوری او دا ندی تک دیر خفہ کی گی چیزی آرہا اب ظلم من اللذین هادو پس پس سبب دا ظلم دا کسانو چی یہودیان دی حرمنا علیم طیبات منگا حرام کری پتی باندی اغا بہتر طعامنا و خوراکنا احلت لهم مخی خوال حلالو ارستم یاد عیسیٰ علیہ السلام پو وقت کی حلال شکا و بدا غلق وقت کی پدی باندی حرام کرش ندا دو لسم شو ظلم دیار لسم و بسودتیم عن سبیل اللہ کثیراً بل په سبب د دې چې من کول یې د الله د دین نه ډیر خلق دا ټول خلق دې منی کړو چې په دې پیغمبر ایمان مراولې دا هغه پیغمبر نه دی هغه بل دی هغه راضي او دا هغه پیغمبر نه چې زمونږ په تورات کې صفاتونه دي بس خلق له پړونو کې شګه جو نو ډیر خلق دې منی کړو کنه دا مشرکان دا مکی خوم اکثر دا دی اہلی کتابو پا لالچ باندی غیمان نراول خواه دا گذی دا غزمانی عالمانو دا علم خلقو خلقو دا دی پا خبر باندی اعتماد کو کنا خواه و بسود دهم پا سبب دا بندولو دا دی خلقو لران سبیل اللہ کثیرن الله د دین ډیر خلق منی کړو سوال لسم واخذه مربا او سود خړل دا خو دی عادت وکړه د دې بل خوراک نو صرف سود واخذه مربا وقد نه عنه اذین منی کړی شیو د دین په خپل کتابونو کې په تورات کې هم چې سود حرام دی سود ماخله ادي باوستو سوار لسم واقلیم اموال الناس بالباطل انتو بدا اغٹ اغٹن وڑائی او خلل دی مالونو د خلق لران پا بالتل طریقے پا غلط طریقے چی دا خلق دا مالون ہے خللی اخا او لارے و طریقے و تجوڑ کرلی وی پا آغا وقت کی کار چی دا شکرانہ کی راکے ہو دا پا نظرانہ کی راکے ہو دا پا دم درود باندی راکے ہو او دا پا ما خامنو کی ہو پا جمعو کی ہو بس سم دا غیو تا جوڑ کری وقت پا وقت باندی خوا او دا معلوم بید خلق خوالو اموال الناس بالباطل اڈیر فخر بے پکاو خوا نا سوارلس عیبونا تردی پوری ذکر شو پا دی کی داولی ذکر کل دا پیغمبر پاک تاوی چی ستان چا تا پوس کرده اگا دا خلق ده نو کدی چر سو تا پوس ما پوس او سوال کئی نو دا غیل زامی جواب ولوار کا چتا او زان تاو گو رہے تاو زان پیجنے چتا سوکے تازو کی خروخ دے نشتا تازو مثال خود غلبیل دے نو تازو راز دے پیغمبر نا تپوس کوئے او سوال کوئے چمونگ لبل کتاب نازل کا تازو را عیبونے سوار دے صحیبونے ذکر چتا بدی کی دی کنا چاچت تانا سوال کلے چمونگ لبل کتاب نازل فاعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما دي کیسه مسلمانانو مکنا او نور ټول قرآن دواله بیانې منهم چې د دې کیسه مسلمانانو سبق کافرانو نلایو تیار کړی مونږه خاص دا وی کافرانو د پاره پدی کې عذاب دردناک دوی د پاره عذاب تیار شوی چې کوم خلق قرآن نه مانو دا پیغمبر نه مانو د الله توحید یې نه مانو او بل قسم ګوره لکن الراسخون فی العلم منهم دا هم پکشته کړه لیکن اغا چې ډیر پاخ دي په علم کې او ډیر ماهر دي په علم کې منو هم د دې اهلی کتابونه ولري په دې په علم کې قوی دي چې هغه په عمل کوي کنه هغه خپل علم په تقاضا باندې چلیږي نو دې راسخین وي ښا راسخین هغه چیز اللہ پا کتاب کے کمخکارا او صفا احکامی پاغی پس روان او پاغی عمل کئی دی تراسخین ہوئی خواہ او نور پا کی دغی چی پا متشابہاتو پس روان اگی تزائیغین ہوئی خواہ کاغو چیزی دا سیلات نا کاغو روان دی متشابہاتو پس روان دی نزکه دل تداغین تعبیر پر راسخین لیکن اغا چڈیر قوی دی او ډیر ماهر دی او کامل دی پا علم کے امنوم چوام دا دی اہلی کتابو ندی لکا عبداللہ ابن سلام او دا عمر گری دا دی یہودو ناغی ایمان راوڑو پا صفتونه کی قران خا رمبه صفت یا خدا او کو چراسخون پهلم کډیر قوی دی خا ډیر منل شو علم دی صداوی خلق بل صفت والمؤمنون هغه چې مؤمنان دي یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ایمان راوړي پاره قران چې تا ته نازل شوی دی او پاره نور کتابونو چې نازل شوی او مخکستان دیم یو صفت ته ایمان ډیر بهتر دی بل والمقیمین الصلاۃ الله عزت منسکون کو صفت کو ما تعریف یې کوما آفرین په وایما ولې به دا معنا کو ځکه چې زمخ کې ورستونه طرز یې بدل کو ګوره مخ کې طرز او ورستو طرز یو شان دی دا بل شان دی هغه ټول په واو سر راغلی راسخون مؤمنون یؤمنون ارستم وی والمؤتون الزکاة والمؤمنون بالله او دا پکی بدل را غلی دی والمقیمون ندی کنا والمقیمین ایوی دی نو کرا چی دا لب دیکی سا چلی کنا نو چل پکی دا دی چلائی چی منزو سر بل عبادت نبرابری دا منز مقام پا دین کے دیرو چت تے دیس رب العبادت نبرابری اور لکا دا سی مطلب دے چلاوی المقیمین الصلاة زخو تعریف کو ما آفرین ویم پاگا چا باندی چپا باندی کی پا منزنو والموتون الزکاة اواغا کسان چور کون کی دی زکاة لرم والمؤمنون بالله واليوم الاخر او چې ایمان راوړون کړي په الله او پر د آخرت اولائک تاسو به تونې چې بیان شو سنوتیم اجر عظیما الله ای وربکم غیلرا اجر ډیر لوی دا مهلي کتاب دی ګوره او د دې ته وګوره او غیته وګوره دا د ایمان او د عمل وجه ده چغی د ایمان او د عمل نه خالی وو بالکل او دی کی ایمان او عمل او دوانه زمره فرق راغی نو ښه چغی د پر عذاب دردناک شو عزیز پر اجر عظیم شو ویم من اهل الكتاب نشته په اهل کتابو کې او تن إلا ليؤمن النبي قبل موته مگر ایمان براوړي عيسى عليه السلام باندې مخکې د موت داغنه داغه وخت به چې کله راکوس شي چې کله راکوس شي د اسمان نه داغه وخت کې چې په دنیا کې څومره يهوديان دي اهل کتاب او نصارا دي اغی ټول با عیسی علیہ السلام ایمان راو ټول با مسلمانان شي اده امت کې به شامل شي دغه څنګه چې دغه پکې شامل شيو د نبی علیہ السلام په وخت کې د يهوديان نه ډېر لګو پنځه شپږ بس تمره پدې خو د نصاراو نه ډېر زیات شپې ته نه خو د نجران نه راغلیو دغه سید نجاب شی بادشاہ په ملک ډیر زیات چې بیا به مدینه تراتلو ډلې ډلې چې قران ویلو سورې نصر کې ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا دغه یمن والے اته دغه عیسایان اته دا ډیر زیات مسلمانان شي خود عیسیٰ علیہ السلام پو وقت کیا پکیڑ بیا بل یہودی عیسائی پاتی نشی ٹول برا اوڑی سوک داما ناوم کئی چې چنا وسم چې يهودي مري عيسائي مري نو الته نساوزي چې په عيسى عليه السلام ایمان راوړي. اگر که قبول نه دی وره قبول نه دی اون الله وعده کړی دا چې نشته یو تن د اهل کتابونه که يهودي دی او که عیسائی دی مگر ایمان براوړي په عیسی علیه السلام قبل موته دغه د موت نه مخکې خا نه قبل موته بیا ټول وخت دنیا سره لګی خا دا معنا کړی و. نو حجاج ابن یوسف وی شهر ابن حوشب تا دا تابعی دی دا تیوی چیرا ما خو ډیر یهودیان قتل کلو او ډیر عیسایان می قتل کلو خو زه خو پوه نشوم چې د مرګ په وخت کې دی ایمان راوړو. هغه ورته وی تا ته فکر نه دی کړی که نه دا چې تا د یهودي نه سر والې وې او بیا دې ورته کتلې وې داسې نو د هغه ژبه به خوځېده دقه هغه ایمان راوړه په عیسی علیه السلام باندې. حجاج ابن یوسف ورته وی چې د ځان نه خبره کوې که نه د چا نه دې اورېدلې دي پیداما دا حضرت علی دا بل زین آوری دلی محمد ابن حنفیہ دا حضرت علی دا بلی خزنا زیو دیر لو انسان دا حجاج ابن یوسف ہوئی چی بس لقد اخذت من عین صافیت دیر دا پاکی چینین دا قبر راوڑی خواه بس بیا پری خو ده نو زام سیدا چې دی چې وسم يهودي مري د موت په وخت کې هغه پوښي او ایمان راوړي خو څه پیدا کول نه ور کوي کنه ها په يوم القيامه يكون عليهم شهيدا او پر د قیامت باندې شيبا عيسى عليه السلام په دې باندې گواہی کوونکې چې تصدیق کړو نو دا به تصدیق وکړي چې تکذیب کړو نو دا به تکذیب او غل به سزا ورکړي الله په ظلم من الذين عادوا نو ظلم عیب یې دا په سبب د ډېر لوی ظلم دا کسانو چې يهوديان دي حرمنا عليهم طيبات مون حرام کړل په دې باندې پاغه وخت کې اغډیر صفاو ستراو پاک خوراکونه قهلت لهم چې مخکې غیزه پر حلال ډیر لسمو وسوت دی وان سبیل الله کثیرن په دې سبب چې منی کول به خلق او د الله د دین ډیر نه پرې خود کنه پیغمبر ته نه پرې خود سوار لسمو اخذهم الربا او خوراک د دې مال د سود وقد نهو عنه او حال دای چې مونږ شیو په خپل کتابونو کې د سود نه ځابنه کوي او کوي خو ان لسم فاکلم اموال الناس بالباطل او خورل د دې مالونو د خلق لرا په غلط طریقې الله دې پنځل صحیفونه دې پاغه چا کې چستانه سوال کړی دی چې موږ لبل کتاب نازل کان پاتدنا للکافرین منهم عذابا الیما موږ تیار کړی کافرانو لپاره پدې کې عذاب دردناک چې کوم بګی کافران دي چا هو ډیر دی اتی کنه ولی سم خلق پکې اومشته کنه ګوره لکن الراسخون فی العلم منهم دې لیکن او کسان چډیر مضبوط دي او ډیر کامل دي په علم کې د دین ولي دغه صفاتونو ګورا والمؤمنون ایمان راوړون کې یومنون بما انزل الیک ایمان راوړي په قرآن چې تاسو نازل شوی دی او ما انزل من قبلک او په کتابونو آسمانی او چستانه مخکې نازل شوی دی تورات او انجیل والمقیمین الصلاة او الله عز و جل صفت کوما شکریا دا کوم دا چاچ منځونه کوي پابندی کوي منځونه باندې والموتون الزکات او هغه چې ورکوونکي دي زکات لران والمؤمنون بالله واليوم الاخر او هغه چې ایمان راوړي په الله او پر آخرت چه ده دی ارده که قرآن دقا صفت کرده ده خواه آقا ده سوره بقران چه شورو شویده چه والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون حلت هم داویده اولئیکا سنوتیم اجرا عظیما دا صفتون والا چه بیان شوم اللہ ایمون بورکو دیتا جر دیر لویم صبح خیر و جوٹی خواه قدرت